Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bugün çok fazla da Türkiye üzerinde durma fırsatımız olmamıştı. Sizinle beraber biraz da ondan bahsedebiliriz. Seçim hazırlıkları had safhada. Bugün adaylar netleşiyor galiba. Hem ondan biraz bahsedebiliriz, hem tufan operasyonundan da bahsetme imkanımız olur belki. Hayata dönüş vesayet, muhtıra, hepsini bir arada konuşabiliriz belki. Evet. Anayasa tartışmalarını da tabii. Şimdi bugün itibariyle önümüzdeki dönemde siyasi partilerin adayları belli olacak ve nasıl bir parlamento görünümünü şimdiden görebileceğiz. Çünkü sonuçta adaylar ve partilerin önümüzdeki dönem itibariyle, gelecek dönem itibariyle performanslarını da anlatıyor bize. Anlatan unsurlardan bir tanesi partilerin yönetimleri, yaklaşımları, politikalarıyla birlikte. Aslında tek tek almak lazım. Bu programda üçüne de biraz değinelim. İşte 2011 seçimleri üzerinden partilerin adayları ve geleceği ve kendilerine ilişkin ne tür tartışmalar beklediğini konuşabiliriz. Birincisi, yani AKP açısından baktığımızda, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından baktığımızda burada belirleyici unsur seçim sonuçları ve aday tespitinde şu andaki başkanlık tartışmalarına göre dizayn edilebileceğini düşünüyorum ben. Yani seçim sonuçları şu anda muhtemelen zaten belli bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi yine açık ara farklı birinci parti çıkacak gibi gözüküyor. Ben geçenlerde bu partinin kendi içine yaptırdığı bir araştırmayı gördüm. Mart sonunda yaptıkları araştırmayı, dışarıya yayınlamıyorlar bunları. %46 gözüküyordu. %23,5 Cumhuriyet Halk Partisi, %11,5 da Milliyetçi Hareket Partisi gözüküyor. Bunlar 5 aşağı yukarı değişebilir. Ama AKP açısından önümüzdeki dönemde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ve biz 2007 yılının Ekim ayında yaptığımız bir referandumla cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilmesini kabul eden bir durumdayız. Ve bu tartışma seçim sonrasında, hemen bir sene sonra yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme gelecek. Ve bu cumhurbaşkanlığı başkanlık, yarı başkanlık sistemi tartışması, ki bugünden başlamıştı. Ve bu bağlamda da bu parti içerisinde özellikle şu anda daha önceki lider, ilk hükümetin kuruluşunda, birinci AKP hükümetin kuruluşundaki başbakan, o zamanki deyimiyle biraz emanetçi konumdaki Abdullah Gül'le bugünün cumhurbaşkanı, başbakan arasında bir farklı duruma da işaret eden bir konumda. Yani bugün adaylar belirlenirken sanıyorum Erdoğan ve ekibi bu konuyu göz önünde bulundurarak aday belirlemelerinde bulunacaklardır. Önemli bir unsurdur bu. Yani Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık tartışmalarında kendi yanında yer alabilecek bir parlamento grubu oluşturması muhtemeldir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu Gül-Erdoğan meselesi, daha öncelerde de ben zaman zaman değindim bu hususa, bu partinin tartışmasız 2003'ten sonra başında Erdoğan bulundu. Ama 2007'ye kadar Gül-Erdoğan balansıyla giden bir partiydi. Ve bu hem bir parti içerisinde de bir uyumu, hükümet içerisinde bir uyumu sağlayıcı bir unsur, aynı zamanda koptuğu vakitte bir çatışmalı unsurdu. Bu mesele önümüzdeki dönemde de bu partinin yakın geleceği açısından önemli bir unsur. Bu tabii şunu da beraberinde getirebilir. Yani başkanlık sistemi olmaksızın bir cumhurbaşkanı seçilebilecek Erdoğan ve onun ikame edebileceği bu partinin başına geçebilecek isim meselesini de gündeme getirecektir. Bu AKP'nin, Adalet Kalkınma Partisi'nin yakın geleceği açısından tartışma noktalarıdır. Bir, başkanlık meselesindeki partinin alacağı tavır, Gül ve Erdoğan'ın bu konudaki ayrışması, çatışması, tartışması, bunun partiye yansıma biçimi ve bu süreçte Adalet Kalkınma Partisi'nin parlamento grubunu oluşturan üyelerin, milletvekillerinin tavrı. Tabii bu çatışmalarda bir katsayı, bir parametre, bir şey olarak da Gülen unsurunu da denklemi yazarken görmezden gelmek pek mümkün değil AKP'yi analiz ederken. Sanıyorum bu şeye dikkat edecektir Erdoğan bu akşam açıklanan listelerde. Kendisinin malum bu Gül Erdoğan meselesi 2002'de hükümet kuruldu. Nisan'ına kadar Gül dizayn etti bütün olayı. Daha sonra işte Erdoğan'ın parlamentoya girme imkanının sağlanmasından sonra bu hükümeti devraldı ve zaman zaman bu ikili arasında bu benim hükümetim değil Gül'ün hükümeti meselesi 2007'ye kadar devam etti. Aslında 2007'de henüz çok açıklığa kavuşmayan, yani o sırada Gül mü Erdoğan mı cumhurbaşkanı adayı olacağı hususunda da bir takım tartışmalı durumlar söz konusu. Burada da ikilinin bir çatışması söz konusu oldu. Son döneme kadar, yani aradaki şeyleri bir tarafa bırakıyoruz. Bu başkanlık tartışması da önümüzdeki günlerde daha hararetli bir şekilde gündeme gelecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde Gül'e yakın unsurlar tasfiye edilebilir. Ya da bu önümüzdeki dönem bu partinin belirleyici iç meselelerinden biri olabilir. Adayları henüz bilmiyoruz ama bu olasıdır. Tabii ki Erdoğan'ın 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi model üzerinden, mevcut anayasal model üzerinden ya da yarı başkanlık modeli anayasa değişikliği tartışmaları gündeme gelip gerçekleşme durumunu da içerecek bir şekilde bakıldığında bu Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın AKP'nin başına hangi bir siyasi tasarım içerisinde olduğu ya da olacağı da bu AKP'nin yakın dönem geleceği ve bu seçim süreci açısından dikkate alınması gereken unsurlardan bir tanesidir. Daha fazla AKP üzerine eğilebiliriz ama ana başlıklar itibariyle bunları söylemek mümkün. Bu partinin içerisinde yenilenme ya da tasfiye ya da yeni adımların atılması bu faz üzerinden yürüyecek gibi görünüyor. Burada da açıkçası zaman zaman gündeme gelen Gül Erdoğan uyumu ve uyumsuzluğu önümüzdeki konu dönemde başat bir unsur olabilecek gibi gözüküyor. Evet, yani Abdullah Gül Cumhurbaşkanı da zaten gündemde değil diye bitirdi şimdilik tartışmayı bu Cumhurbaşkanlığıyla ilgili olarak söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Tarhan Bey de, Tarhan Erdem de Milliyet Gazetesi'nde yazdı şeyi. Radikal Gazetesi'nde pardon. Bir böyle bir Cumhurbaşkanlığı şeyi görmüyorum diye de. Cumhurbaşkanlığı referandum şeyini, yani böyle bir şey istediğine dair. Gül'ün mü istediğine dair? Hayır, Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanlığı istediğine, evet, dair. Böyle, evet, bir istemiyorum diye defalarca beyanı var fakat bunu kabul etmek istemiyoruz diye de yazdı. Ya yani bu sonuçta bütün bu tartışmalar içerisinde iki nokta önemli. Bir tanesi 2012'de Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. Evet. İkincisi süre bitiyor. İkinci defa seçilme şansı var. Ve yani bu seçimin galibi pozisyondaki partinin liderinin hangi model içerisinde olursa olsun Cumhurbaşkanlığına aday olması bizde bir mukadderattır. Bugüne kadar gördüğümüz şeyde. Bu konuda bana kalırsa Erdoğan'ın izleyici stratejinin içinde yer alan bir husustur. Yani başka bir insanın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini isteyeceğini ya da aday olacağını zannetmiyorum. Olursa bu iki şey üzerinden yürür diye düşünüyorum. Tabii bu arada bütün bu çalışmalar, bütün bu hesapların içerisinde anayasa tartışmalarını unutmadan bu mevzunun içerisinde bulunmamak gerekiyor. Ki şu anda sanıyorum bu aday belirlemelerinden sonra siyasi partilerin 2000 Haziran seçimleri sonrasındaki anayasaya meselesi en önemli gündeme getirmesi gereken unsurlar ama şu ana kadar çok fazla bu konu gündeme gelmiyor. Umarız bundan sonraki süreç bu ki belirleyici olan bu seçimin en belirleyici unsuru anayasa tartışmaları. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirsek zaten Cumhuriyet Halk Partisi açısından yani yenileşme denilen mesele açıklığa kavuşuyor. Yani Ergenekon unsurlarıyla birlikte bir parlamento grubu oluşturmayı hedefleyen bir partinin nasıl bir yenilenme içerisinde olacağı gerçekten kendi cevabını da beraberinde getiriyor. Yani Binnaz Toprak'tan Süheyl Batum'a, oradan Haberal'a, oradan Sinan Aygün'e kadar Selim Tanrıkun'a uzanan bir grup içerisinde bir yenilenmeden söz etmek. Böyle bir yapının Ergenekon sanıklarının içinde yer aldığı bir parlamento grubunun Hakikatler Komisyonu kurulmasında nasıl bir tavır alacağı, Kürt meselesinde nasıl bir ilerleme sağlayabileceği, demokratik bir anayasa üzerinden nasıl ilerleyebileceği bugünden yanıtını veren şeyler. Bugün akşam itibariyle bu dengeye de bakacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri itibariyle de bu seçimlerin sonuçlarına göre geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi %20 küsur civarında bir oy almıştı 2007 seçimlerinde. Adalet Kalkınma Partisi %46 nokta küsurluk bir 47'ye yakın bir şeydi. Burada ki seçim sonuçları AKP Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin ikame edilebilirliğini de gündeme getirecektir. Ama onu düşünen bugünkü yönetim kendi iktidarını sağlamlaştırıcı bir parlamento aday görünümü de beraberinde getireceğini düşünebiliriz. Evet, yani Ergenekon sanıklarından Mehmet Haberal Zonguldak birinci sıradan gösterecekmiş. Belki de gösterilmiştir zaten bilmiyoruz. Çünkü geç saatlere kadar bir süren parti meclisi toplantısında aday listelerinin belirlendiği ve bu sabah partinin internet sitesinde açıklanması beklendiği de haber edilmişti ama çok yoğun olsa gerek ki göremedik. Biz baktık şöyle. Fakat işte dediğiniz gibi Zonguldak birinci sıradan Mehmet Haberal'dan bahsediliyor. Yine tutuklu sanıklar arasında yer alan gazeteci Mustafa Balba İzmir'den aday listesine konmuş olduğu haberleri vardı. Bu arada eski Baykal grubunun yani Baykal döneminin önemli isimleri Önder Sav, Kemal Anadolu Hakkı, Süha Okay ve Onur Öymen gibi isimlerin de listede yer almadığı öğrenilmiş. Evet yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi listesinin açıklandığında parti içerisinde ki sesleri bugünden şu andan itibaren duyabiliriz. Aynı zamanda seçimlerde teşkilatın taleplerine ne ölçüde yer verip çünkü bu partide pek çok grup yapı şeyde bekliyor süre girişinde bekliyor ve yani herhangi bir tökezleme durumunda ortaya çok şey dökülecektir. Bunu da düşünen bugünkü liderlik kendisine daha biat eden bir parlamento grubu oluşturmayı hedeflemiştir ve bu hedef doğrultusunda da aday belirlemeye gitmiştir. Bunun da bu belin şu ana kadar sinyal veren adaylar doğrultusunda da bir yenileşmeye imza atacak bir görünüm arz etmediğini de bugünden söylemek pek mümkündür diyebiliriz. Evet. Bunun dışında Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nde de biriken bir ciddi yönetim ve liderlik sorunuyla giriyor bu seçimlere. Çok uzunca bir süredir partideki gerilemenin sorumlusu olarak gözüken Devlet Bahçeli ve ekibi adeta bir son şeye giriyor, kavşağa giriyor. Bu barajın altı ve üstü meselesi de kalıp kalmama konusu. Bu nedenle Bahçeli de daha yumuşak bir milliyetçi söyleme geçiş gibi adımlar da attığı oluyor. Yani eski Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve tüm kendisine karşı çıkmış unsurları katan, yani şu badireyi bir atlatalım içeriğinde bir süreç izliyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi de seçim sonrasındaki performansına göre liderinin ikame edilebilirliği, yönetimdeki tartışmaların gündeme gelebileceği bir parti. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. AKP tartışmasız birinci parti gelecek ama onun da önündeki gündem Cumhurbaşkanlığı, başkanlık, bunlar üzerinden dönebilecek tartışmalar. Şimdi bu üç partinin içerisinde, yani bu fotoğrafı daha da genişletmek mümkün ama tüm bu seçime hazırlanan Türkiye'de üç şey dikkatimizden kaçmaması gerekiyor. Bir, böyle bir ortamda yine bir genelkurmay bildirisi yayınlanıyor ve bu genelkurmay bildirisine yayınlanmasını olağan bir şey gibi zanneden siyasi partilerimiz hala vesayet rejiminin içinde yaşadıklarının farkında değil. Kimileri bunu zaten onaylayan şeyde, iktidar partisi açısından da bunun olağan karşılandığı bir durum var. Bu anlamakta zorluk çekiyoruz galiba dedi, değil mi? Evet. Bu şeyle Balyoz operasyon davasıyla yani ilgili. Müdahale de bulundu silahlı kuvvetler bu bildiriyle. Şimdi sonuçta bu vesayet rejimi parlamentonuzuz, sivil siyaseti hedef alan, ipotek altına alan bir rejim. Bu yeni bir anayasayla çözümlenecek bir durum. Vesayet rejimi için yeni bir anayasa tartışmaları ne ölçüde yapılıyor? Bundan sonra bakacağız. Yani bu Haziran'a kadar olan sürede Adalet İktidar Partisi, muhalefet partileri yeni bir anayasa konusunda nasıl bir Türkiye öneriyorlar? Bu da önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü vesayet rejimine ilişkin pek çok gerileme yaşanmış oldu şu geçen süre içerisinde. Ama gerçek bir demokraside silahlı kuvvetlerin bu tür bildirilerle gündeme gelmesi beklenemez. Dolayısıyla siyasi partilerin vesayet rejimi üzerindeki yaklaşımları ve özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son derece dikkatli izlenmesi gereken hususlardan biri. Bir yerde, bir ülkede hayata dönüş operasyonları adı altında bir Milli Güvenlik Kurulu kararıyla katliamlar hapishanelerde gerçekleştirilmişse, bu ülkede bu daha henüz bir aydınlığa kavuşulmamışsa, yeni öğrenilmişse, bu ülkede vesayet rejiminin gerilediğinden, vesayet rejiminin ortadan kaldığından söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönem anayasa ve vesayet rejiminin ortadan kalkıran bir parlamento olması gerekir. O yüzden adaylar ve partiler içerisindeki bu tartışmalar ne zaman vesayet rejimi biter, bu kadar darbe yargılamaları sonuçlanır, zirve yayını bir Trabzon cinayeti, Zantling cinayeti, geriye dönersiniz 12 Eylül'ün yargılayabilirseniz bu ülkede, faili meçhul devlet cinayetlerinin ortaya çıkartılmasını sağlayabilirseniz, o zaman vesayet rejiminin gerilediğini söyleyebilirsiniz. Öte yandan belki de bu işte hayata dönüş diye korkunç bir isimle adlandırılan operasyonun da mutlaka yargı önüne çıkartılması gerektiği, bütün sorumlularıyla aynı şekilde de istenen bir şey olarak karşımıza çıkıyor herhalde. Çünkü yani orada hem bizzat o zamanın sorumluları Hikmet Sami Türk mesela, hukukçu ve sosyal demokrat olduğu söylenen. Galiba DSP'den aday o da. Öyle mi? Bu devletin şefkat operasyonudur. Çoğu kendini yakmak suretiyle ölmüştür diye bir açıklaması var. O zaman Saadettin Tantan da devlet ayıbını temizlemiştir. Operasyona bir yıl öncesinden maketler üzerinden çalışıyorduk zaten diye bir söz söylüyor ki o arada da işte Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Mehmet Bekaroğlu gibi yazar çizer ya da psikiyatr durumunda ya da siyasetçi olanlar da bütün bunları bilmeden iyi niyetle görüşmeleri sürdürüyorlar açlık grevlerini sona erdirmek için. Onlarla alay eder gibi önceden, çok önceden hesaplanmış bir şey olduğu ortaya çıktı. Yani belki biliniyordu. En ilginçlerinden biri de Bülent Ecevit'in, işte hümanist, şair ve ortanın solunda olduğu söylenen Bülent Ecevit'in de cezaevlerindeki terör karargahları temizlendi dediğini ve Bekaroğlu'nun da o zamanki İnsan Hakları Alt Komisyonu'nun Fazilet Partili üyesi psikiyatr Mehmet Bekaroğlu'nun devlet verdiği sözü tutmadı iddiaları hatırlatıldığında da siz aldığımız sonuca bakın karşılığını vererek Machiavelli, Niccolo Machiavelli nezarında döndürecek bir ifade kullandığını da söylememiz lazım. Ayrıca da Ali Suat Ertosun'un sonradan ödüllendirilerek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu başkanlığı diye ama üyeliğine getirilen dönemin ceza ve tevkif evleri genel müdürü çok iyi olacak. F tipleri mükemmel yerler dediğini de ve hala da görevde olduğunu. Evet, hala görevde. Yani onların bu hesabın, bu Türkiye, yani beni en çok etkileyen şeylerden ikisi, biri Hikmet Sami Türk'ün şefkat operasyonu demesi buna, hayata dönüş lafıyla. Biri de Ecevit'in işte siz sonuca bakın demesiydi ama gazetelerden de dönemin tam destek verdiğini, devlet girdi, örgüt yaktı, jandarma kurtardı diye Hürriyet'in verip Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün de bu operasyona verdiği hayata dönüş adı dün gerçek anlamını buldu diye yazması, aynı gazetede Cüneyt Ülsever'in de fedakarlık, sevk ve idare becerisi ve dirayetten dolayı devlet yetkililerini kutlaması ki hakikaten yani muazzam bir 20 cezaevinde 30'u aşkın mahkumun bombalarla özel zehirler kullanılarak, yakılarak, kurşunlanarak öldürüldüğü bir olaydan bahsediyoruz. Filan, yani gazetelerde mesela Milliyet sahte oruç kanlı iftar diye, Zaman bir dinsel gönderme de yapıp sahur operasyonu diyerek, o zamanki Star bölüm orucundakiler tek tek kendilerini yaksın, sonuç işte bu dediği, akşam yürüyen çıraya döndü, yakın emrini verdi, sabahta kendilerini ateşe verdiler dediğini de hatırlatmak lazım. Şimdi aynı gazeteler, kimileri sahip ve kimlik değiştirmiş olmakla beraber, şimdi hesabının sorulmasını da söylüyorlar. Bu da iyi bir şey mi? İnşallah evet. İyidir. Bu şeye, iktidar partisi, hükümetten bir açıklama geldi mi, gözünüze çarptı mı? Ben hayır, gelmedi. Henüz görmedim. Gelmedi. Muhalefetten de gelmedi. Çünkü mesela o zamanki DSP yöneticilerinin büyük bir kısmı şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde. Hatta o dönem Kemal Kılıçdaroğlu da DSP'den milletvekili olmaya çalışıyordu. Sorunların bir kısmı da şeyde, şu anki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Onlardan da bir ses yok. Şu anda bu operasyona ilişkin bir kısım medyada dile getiriliyor. Gündeme getiriliyor sanıyorum. Bu da önümüzdeki dönemde siyasi partilerin seçim süreci içerisinde gündeme getirmesini ve tavırlarını görmek istediğimiz hususlardan bir tanesi ve çok önemli, en önemlisi. Evet, yani hepsi kendilerini savundular ve gözlerimizin içine evet. Baka baka, yani gerek Türk, gerek Tantan, gerekse de Ertosun ayrı ayrı açıklamalar yaptılar. Gayet iyi bir plan olduğunun, güzel bir plan, uygulama olduğunu söylediler. Zaten bu bir Amasya protokolünün bir sonucu olarak yapılan bir operasyon. sanıyorum. Evet, yani bütün başta o ara buluculukta bulunan, bu ara buluculuk çabasında bulunan işte Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk gibi isimleri, onları başta, sonra da bütün Türkiye'de halkı, kamuoyunu da aptal yerine koyan, önceden hesaplanmış, çeşitli protokollerle yapılmış bir şey. PKK yani. Da aynı zamanda evet. Yapılmış bir düzenleme. Ve tabii yani Türkiye medyası açısından o günleri, yani ben fiilen gazetecilik yaptığım bir dönemde biliyorum bu şey içerisindeki tavrı. 28 Şubat'ın belirlediği bütün unsurlar medyaya hakimdi. Hala bir takım andışların yasaklamaları da devam ediyordu sanıyorum. Gitmiş bir çok emin değilim. Ve bu protokollerle devam eden bu hükümeti de şey yerine koyan, yani tam bir MGK operasyonu olarak düzenlenmiş bir kanlı fatura, evet, yani bugün net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. 10.000 güvenlik görevlisi yaklaşık katılmış. Hayata dönüş maddesi var açık kitapta da, ona bakıyorum. İkisi asker, 30'u tutuklu, 32 kişi ölüyor. 6'sı asker, en az 237 de yaralı var. Cezaevlerinde de çok büyük sayıda ciddi hasar meydana gelmiş. Yani büyük işte oranda. Bombalarla, gazlarla, zehirlerle, inşaat makineleriyle operasyonun aldılar. Ümraniye ayağında kolluk kuvvetleri direnişi kırmak için, tırnak içinde, tutuklulara megafonla ne diye seslenmiş biliyor musunuz? Hayat güzeldir diye. Yani hakikaten insanda nefes kesici bir ikiyüzlülük örneği de olarak karşımıza çıkıyor doğrusu, ama ne yapalım, bunların da yargılanıp hesap vermeleri ve suçlu bulunmaları halinde de mahkum edilmelerini dilemekten başka ne diyebiliriz bilmiyorum. Evet. Evet, peki. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.